I aften og i nat mest skyde, men stort set tørt. Temperaturer mellem 1 og 5 graders frost, men senere på natten stiger temperaturen til omkring frysepunktet. Og også vinden bliver der skruet lidt op for i nat. Den bliver jævn til hård og kommer fra sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Den næste time, den skal handle om kultur. Gennem de sidste fire dage har København været præget af moderigtige folk, der alle sammen har fulgt de op til 40 modeshows, der er blevet til. Nu slutter modeugen, og vi prøver at sætte fokus på, hvad vi egentlig kan bruge hele det menageri til, ud over at kigge på de smarte mennesker og de rigtige ting. Og så skal vi fra det fine til det folkelige, i hvert fald Danmarks folkesport, fodbold, fordi transfervinduet det lukker om 6 timer og ja, 5 timer, 59 minutter og 30 sekunder. Transfervinduet, hvad er det? Det prøver vi at få styr på. Vi taler med en fodbolddirektør fra Esbjerg. Og så skal vi tale om arabiske femifilm, eller en bølge, der måske starter nu. Saudi-Arabien har nemlig fået den første film, instrueret af en kvinde. Den hedder Wajah, den grønne cykel. Den havde premiere i torsdags, og vi ser lidt på, om den film betyder noget for de kvindelige instruktører fra Mellemøsten. Og så er der en god grund til, at vi har strygerne i gang her bag ved os, fordi allersidst i programmet skal vi høre et interaktivt symfoniorkester, der spiller netop Beethovens 7. symfoni. Det er i denne sidste time af 24/7 eftermiddag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Og jeg hedder Sara Iben Almbjerg. Men allerførst skal det altså handle om en af de kulturbegivenheder, der om ikke andet så prægede medierne rigtig meget i den her uge. Og vi sætter lige den rigtige stemning. Det her, det er nogle lyde, jeg optog til et show, som Copenhagen Fur præsenterede onsdag formiddag. Virksomheden har allerede godt gang i det kinesiske marked. Sidste år tjente de 13 milliarder kroner på pelsaktioner, og kineserne er blandt Copenhagen Furs største kunder. Men et er at sælge skind, noget andet er at fange interessen blandt de kinesiske forbrugere. For eksempel ved at vise, hvordan danske designere bruger pels. Og det havde man altså inviteret tre danske og tre kinesere til kinesiske designer til at vise onsdag foran en fornem skare af modeller, modebloggere, journalister, ministre, kendisser og designer. Og blandt deltagerne, blandt dem, der så det her show, var Politikens modejournalist Niels Petersen, som vi har med på en telefon lige nu. God eftermiddag. Vi skal lige i gang med et andet klip, som vi har spillet. Det er simpelthen fordi, vi skal have ringet den gode Niels Pedersen op. Han skal være med på telefon for at tale om det her. Men kan du så ikke i mellemtiden, Seiben, kan du ikke fortælle mig, hvordan var det? Altså, jeg har det sådan lidt anstrengt med modeuge. Hvordan var det at være med til? Jamen, jeg synes jo, det er nogle meget flotte shows. Det holder jo til på Københavns Rådhus. Meget af det, eller det er ligesom sådan epicentret. Og man bliver overrasket over, hvor mange de kan trække til med det. Altså, som jeg lige sagde, det er jo Margrethe Vestager, det er Manu Sareen, det er nogle af vores topministre, der faktisk sidder på rækkerne og ser med. Og så kan man sige, man kan undre sig lidt over, at formen ikke bliver brudt mere, i hvert fald ikke det, jeg så. Altså, det er modeller, der går frem og tilbage. Mm. Catwalk. Det er catwalk. Og det er vel, fordi det skal være tøjet, der er i fokus, og ikke så meget fremførelsen af det. Og nogle gange skal det være stribet, andre gange skal det være bølget, og det er sådan lidt, det er lidt som vinden blæser. Ja, og det er det, vi ligesom håbede, Niels Pedersen kunne være med til at forklare os. Hvis... Så tror jeg, at han er klar. Det får jeg vide fra regien. Lad os se, om han faktisk er der. Kan du høre os, Niels? Jeg kan sagtens høre, ja. Ej, hvor er det dejligt. Det var dejligt. Nå, men du var jo også med her i onsdags, hvor Copenhagen Fur havde fået tre danske og tre kinesiske designer til at vise, hvad de kunne gøre med pels og skind. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvad det var, du så, som gjorde indtryk her? Altså først og fremmest så jeg, at det, jeg hæfter mig mest af ved, det er, at pels igen har en rolle i modeverdenen. Og det synes jeg faktisk nemlig er vigtigere, end det, man i virkeligheden så på catwalken af detaljer, og hvordan de forskellige ting så ud. Altså pels har haft en meget omdiskuteret rolle i modebranchen i mange år, blandt andet på grund af, at folk og mange mener, at der er problemer omkring dyrevelfærd, at man overhovedet ikke skal gå med pels, og slet ikke bruge det til tøj, osv. Og det betyder, at der har været nogle meget hyppige kampagner i 80'erne og op i 90'erne fra blandt andet organisationer som PITA, som simpelthen har fået mange modefirmaer til at holde op med at bruge pels. Og det er ligesom på en eller anden måde begyndt at vende, om det er om folk ikke interesserer sig for dyrevelfærd mere. Det er et spørgsmål. Et andet kan også være, at der er kommet en ny generation af designer, som har nogle andre holdninger end det, man har set tidligere. Så jeg vil sige, at det mest markante ved showet var, at man har nogle af de mest markante nye danske designer, som Anne-Sophie Madsen, Freja Dalsø og Jean-Philippe, som stiller op og er gladeligt med til at promovere pels. Men synes du, at de, altså, kan man så bruger de pelsen på en anden måde? Fordi det har vel stadig lidt sådan et mormor-image med, det er sådan nogle guldlange frakker, og det er noget, du ligesom har, hvis du skal signalere, du har lidt ekstra på bankbogen. Altså den måde, man ser pels brugt nu i moden, og det ser man også internationalt hos firmaer som Prada blandt andet, og der ser man, at det bliver brugt som sådan tilbehør og pynt. Der er ikke sådan, det er ikke de der lange kåber, altså som man sådan guldlange kåber, hvor der kommer sådan nogle mennesker nærmest sådan sejlende hen over gulvet, når de er på. Det bliver brugt som pynt, og det bliver brugt på nogle måder, hvor det i virkeligheden bliver efterbehandlet helt utrolig meget, så det får nogle fuldstændig vanvittige farver, for eksempel kan det gøre. Det bliver klippet i små stykker, det er meget mere som sådan en slags tilbehør, end det er som de her fulde gammeldags kåber, som man tidligere har set. Hvis vi skal prøve at snakke om, hvad der ellers har været af de her mange shows, som du også har fulgt, kan du så snakke lidt om der har været nogle udpræget tendenser? Altså den største kliché, man kan sige om, hvordan moden den udvikler sig, det er den her med, at alt er tilladt. Og det er jo så ikke rigtigt, når det kommer til stykket. I den her verden er det jo, at revolutionerne er jo små. Altså det er sådan nogle, man tror tit, at trends er noget, som ændrer verden fra den ene dag til den anden. Sådan er det ikke skruet sammen. Det er sådan nogle bitte små nyk, der hele tiden sker. Det er sådan et hjul, man drejer på, og så får den et par minutter hver eneste gang, at der skal laves nye kollektioner. Men jeg vil sige, nogle gennemgående træk. Altså, det danske mode er præget af en stor glæde for mønstre, for eksempel, og farver og den slags ting. Og det så man også hos nogle af de store firmaer, som D.B. Mikkelsen og Malene Biver og den slags. Det er sådan noget tøj, der ligner sådan noget tøj, som de plejer at lave. Men nogle af de ting, som jeg synes, jeg har bidt mærke i, det er blandt andet en meget, der er vi igen over i den animalske afdeling, altså en meget udbredt brug af læderbuksen, for eksempel. Læderbukser, læder, nederdele og den slags ting, det har været rigtig meget af. Samtidig synes jeg også, at jeg i hvert fald har bidt mærke i, at det er der også internationalt i øjeblikket, der er rigtig mange tern, hvis man er over i sådan den her mere distinkte stilmæssige udlægning af, hvad der sker. Det er sådan gerne sådan nogle skotsk-tern. Og dem er der en hel del af derude, og det kommer der til at være rigtig meget af, når det bliver efterår og vinter næste gang. Ja, altså, der er et eller andet inde i mig, Niels Pedersen, der fniser lidt, når vi snakker om det her. Altså det der med, at næste år bliver det skotsk-tern. Det gør det ikke. Ja. Det er noget, du misforstår. Sådan. Det gør det ikke. Okay. Det er jo det, de her mennesker siger, at de synes, okay, at det skal være. Altså det er jo det, man skal tænke på, det er, at en modeuge er jo ikke et diktatur. En modeuge er en fremvisning af en samling af idéer, som man håber, at nogle mennesker vil købe. Og dem, der i første omgang skal købe den, det er de folk, som ejer butikker og som ejer butikskæder. Vi er stadigvæk tidligt i forløbet. Vi er slet ikke derhen, hvor det kommer, at du skal tage stilling til, om du vil gå i tern til næste år. Okay, det er glad for. Det, hvor vi er nu. Det, der sker på en modeuge, det er typisk, at der har siddet nogle designer og nogle udviklere osv. og arbejdet, og så har de arbejdet sig frem til at lave en kollektion. Det er et tilbud til at sige, det vi har på markedet til efteråret, det er det her. Det viser man sig frem med modeugen, og så kommer der forhåbentlig nogle kunder og siger, det ser godt ud det der, jeg vil gerne købe den blå, jeg vil gerne have 100 af den røde, og jeg vil gerne have 25 med tern, og jeg skal have 85 af de der sølvbukser, ikke? Jo. Og så siger de her firma, det var en rigtig dejlig dag, tak for ordren, og når de så gør modeugen op, så skal de så først til at producere. Og det vil sige, der hvor vi er nu, det er stadigvæk, at de folk, som tror, at der skal have det i deres butikker, de kigger på det og siger, det der, det tror jeg, jeg kan sælge noget af. Så det der med, og det vil så igen betyde, at der til efteråret vil hænge meget af det her i butikkerne. Det kan så komme til i næste omgang og betyde, at mange vil synes, at det er skønt, og at trenden i virkeligheden kommer sådan lidt bagvendt fra. Ikke? Niels Pedersen, vi taler jo rigtig meget om modeugen i medierne. Vi dækker det jo som en kulturel begivenhed. Det jeg måske nogle gange tænker, det er, det, altså når du beskriver det her, det er jo big business. Hvor meget handler mode egentlig om kultur? Jamen, i store træk kan man sige, at hvis du betragter, har sådan et bredt kulturbegreb, hvor du siger, at kultur det er alt det, vi gør, bruger, laver og tænker, så er det jo kultur. Selvfølgelig er det kultur. Men først og fremmest er det, der sker i mode, er forretning. Altså en modeshow er en PR-begivenhed. En modemesse er jo en handelsmesse på samme måde som en VVS-messe er en handelsmesse. Og det vil sige, at det handler rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget om penge. Der er et lille hjørne af moden, som er kunst. Det er et meget lille hjørne. Og det er ikke meget af det, vi ser i København, det skal siges. Og derfor er det egentlig lidt underligt, at man har den her ret kraftige fra mediernes side fokusering på det. Men det kan jo skyldes flere ting. For det første er der jo gode billeder i det. Billeder af damer i pænt tøj. Det er der mange medier, der godt kan lide at bringe. Billeder af kendte mennesker i pænt tøj. Det er der andre medier, der godt kan lide at bringe. Og så er der jo det her med, at lige meget hvad vi synes om mode, så har vi jo stort set alle sammen tøj på det meste af tiden. Og det vil sige, at det er jo noget, som er tættere på os, og måske også tættere på os, som vi egentlig tror, at det er. Og hvis vi tager stilling, selvom vi siger, at man interesserer mig ikke for mode, så er du alligevel tager stilling til, om det skulle være de slidte bukser her til morgen, eller dem, der ikke er så slidte. Ikke? Og det vil sige, at du har på en eller anden måde været rundt om det. Jeg giver mig. Så det er, altså... Og så kan vi så begynde bagefter at tale om alle de ting, vi gør på kroppen, og så videre, som også er mode, ikke? Hår, tatoveringer, briller, osv. Så på den måde er det jo knyttet ind til den måde, som vi lever og beskæftiger os med os selv og hinanden på. Men ja, lige her ganske kort til sidst. Du siger, at vi ser ikke særlig meget af det sjove på den københavnske modeuge. Er den for pæn og kedelig? Men det er jo ikke det, vi laver. Altså, vi siger, jeg laver ikke noget. Jeg kigger bare. Det er jo ikke det, dansk mode laver. Dansk mode laver primært, og det er verdens ældste kliché at sige, det er enkelt tøj, som gør, at du kan komme til at se rimelig godt ud for et overskueligt pengebeløb. Og det vil sige, det er tøj, der skal bruges ude i virkeligheden. Der er nogle ting over i hjørnerne hos nogle af de mindre designer, som skubber til, hvordan vi opfatter tøj og hvordan vi opfatter det, som er mode. Men det, som hovedsageligt bliver vist på en messe i København, det er ting, der kan sælge. Det er ting, som er driftssikre, mærker, som fungerer og som skal ud og arbejde i butikkerne. Og derfor er der ikke så meget galskab, for hvis der kun var galskab, for eksempel, så ville den her måde jo ikke være særlig stor. Tak skal du have, Niels Pedersen. Tak, fordi du var med her i dag. Det er slet. Og nu har vi fået Asger Juhl ind i studiet igen. Du havde jo ellers lovet at holde dig væk, men der er jo en vigtig nyhed, som vi skal ud til folk. Det er jo sådan, I laver kultur i den her time, og det er jo rigtig godt. Men hvis der er nogle store ting, der sker, jamen så fortæller vi altså også lytterne om det. Og det der er sket, som vi også lige hørte i nyhederne, det er, at for et kvarter siden kom det frem, at SF om muligt er gået endnu mere opløsning. Altså Ida Auken, miljøministeren, en af de store kanoner i SF, er trådt ud af SF og har meldt sig ind i De Radikale. Og jeg har nu Hans Engel, politisk kommentator, med på en telefon. Ja, hej Sam. Hej Hans. Vi snakkede jo sammen for 2 timer siden om kaos i SF, ikke? Og på det tidspunkt, der blev vi enige om, at det stod ret slemt til. Men der vidste vi altså ikke, at Ida Auken var smuttet over til De Radikale. Er det noget, der overrasker dig? Ja, det overrasker mig rigtig meget. Altså, det må jeg sige. Jeg havde ikke set, at den lige ville komme. Og det hænger sammen med flere ting. Altså, dels det, at Ida Auken altså har været i SF i mange år, og hun har været meget aktiv i partiet. Hun har stået til at blive partiformand. Kunne være blevet det på et tidspunkt. Og selvom hun har været meget utilfreds, og jo også skal udtrykke for stor vrede over forløbet her forleden, så er der ikke noget, der har peget på, at hun skulle forlade SF og gå over til De Radikale. Og så er der en ting, vi skal huske, det er, nu ved jeg godt, at den slags ting ikke betyder så meget i dagens Danmark, men hendes mor, Margrethe Auken, er altså SF's spidskandidat til valget til Europaparlamentet, så det sender jo også et eller andet sted et eller andet signal om, hvad er det lige, der er i gang. Altså, hvad er forældreoprøret? Ja, det er sådan et forældreoprør, altså, men er Margrethe Auken så den næste, der smutter? Altså, det havde jeg ikke set komme, men for SF er det et kolossalt tab, fordi Ida Auken har jo ikke alene nogle meget, meget flotte personer i vandtal. Hun har jo i den grad for det parti været synonym med miljøpolitik, med den grønne profil. Hun, man kan sige, det er måske grænser for meget, hun har opnået i Miljøministeriet, men hun, vælgerne opleves hun jo som en markant grøn type, og dermed, at hun forsvinder, er der ikke nogen i SF, der sådan lige står og er klar til at overtage den post. Og hun repræsenterer også på en eller anden måde partiets fremtid på den lange bane. Så det er et virkelig stort tab for dem. Og hvorfor tror du, hun tager til de radikale? Altså, det er jo som om, hun lige tager et stop længere end de andre, ikke? De andre plejer at gå til Socialdemokraterne, der er mange jo. Men hun er så lige sprunget over dem, og så direkte hen hos de radikale. Hvorfor det? Jamen, jeg tror selvfølgelig har det noget med partiernes forskellighed at gøre, men jeg tror også, at det har handlet meget om det personlige. Altså, hun har ikke set sig selv som en del af børnebanden, om jeg så må sige. Hun, selvom hun pegede på Astrid Krag i forbindelse med formandsvalget, det gjorde alle SF-ministre, så har Ida Auken grundlæggende været meget kritisk over for Torben Øre og Astrid Krag og de andre. Altså, at hun synes, at de var med til at skabe en tone hos SF, der var unødig hård, at det blev meget centralt. Centralistisk styret, og det kom ikke bag på hende i virkeligheden, at Astrid Krag tabte. Så hun har aldrig været en del af den fløj, som jo stort set kollektivt er gået fra SF og har meldt sig ind hos Socialdemokraterne og fået en masse poster der. Der tror jeg, at de radikale, sådan lidt mere reflekterende, lidt mindre, altså det er sådan et parti, hvor der er lidt bredere til væggene. Socialdemokratiet er trods alt et parti med lidt kæft, trit og retning, og der er hun altså sådan lidt mere en mere frisindet type, og så har hun medgang at hun vil ikke bare stille op i køen bag børnebanden og løse billet hos Socialdemokraterne. Hun vil hellere ind i et parti, hvor der altså tilbyder noget andet, og hvor hun ikke bare er en af de frafaldende SF'er, men repræsenterer sig selv. Hans Engel, lige her kort til allersidst, bare lige ja eller nej. Tror du, hun kan fortsætte som miljøminister så for de radikale? Nej, det kan hun ikke. Okay. Altså det der med at gå fra et parti til et andet og tage porteføljen med sig, altså sådan fungerer det ikke. Det vil være fuldstændig uset. Altså sidste gang, du havde en minister, der passerede fra den ene regering til den anden, det var altså i slutningen af 1940'erne, begyndelsen af 1950'erne. Det var en Gustav Rasmussen, der gik fra at være udenrigsminister i en venstre regering til at være udenrigsminister hos Socialdemokraterne. Men det var en helt anden politisk tid, og det var et helt andet setup, så, okay. Så det kan ikke lade sig gøre. Og der vil de radikale, jeg siger dig, de radikale, de over okay. Det tror jeg ikke på. Hun skal starte ned i benenden. Hans Engel, tusind tak, fordi du var med. Og ved du hvad, nu, vi sender ind til klokken 18, og hvis der er flere fra SF, der smutter fra partiet og melder sig ind i nogle andre, så kan det være, at vi lige giver dig et kald, men ellers så skal du slippe. Ja, I er velkomne. Der er der jo stadigvæk nogen at tage endnu. Ja, der er nogle muligheder. Tusind tak, fordi du var med. Og, ja, og tak til dig, Asger Juhl, for at du lige kom ind og gav os det politiske nyt. Det var så lidt, og så er der kultur igen. Det er der, og nu synes jeg, studiet til jer. Hold noget weekend. Ja. Vi ses. Hej, Asger. Hej. Nå, det var det. Vi skal jo videre programmet, og det skal handle om nu, Saiben, det mm-hmm. er vinduer. Altså, du ved, sådan nogle vinduer, man kan åbne og lukke. Mm-hmm. Ikke sådan et vindue af glas, men det, man kalder et transfervindue. Transfervinduet, det er sådan et begreb, man bruger inden for fodbold, hvor det er sådan nogle perioder, hvor man må købe og sælge spillere. Og det kunne jeg godt tænke mig at blive lidt klogere på. Og derfor der har jeg ringet til Esbjerg. Vi skal tale med en, der hedder Søren Poulsen. Hej Søren. Hej, hej. Du er jo direktør for Esbjerg Forenede Boldklubber. Det er rigtigt, ja. Og jeg har ringet til dig, fordi jeg håber, du kan gøre os lidt klogere på det her med transfervinduet. Og nu kigger jeg lige op på uret, for jeg kan se, at der er 6 timer, 7 minutter og 25 sekunder til, at det lukker. Yes. Skal du handle mere inden midnat? Det skal jeg formentlig ikke, nej. Vi har lukket vinduet, som det så smukt hedder, når man er færdig med at handle. Har det været en god runde for jer? Ja, det synes jeg, det har været en hektisk runde, hvor vi jo helt fra starten, da vinduet åbnede, havde nogle ønsker til at gøre vores trup både kvalitativt og kvantitativt bredere, og det synes vi faktisk, vi har lykkedes rigtig godt med. Så vi er meget godt tilfredse. Og jeg har jo snydt lidt hjemmefra og faktisk kigget lidt i aviserne, og det er jo noget med, at de har hentet en, der hedder Michael Jacobsen i FC København. Det er rigtigt, som har været senest udlejet til FC Nordsjælland, ja. Hvad kan han, hvorfor er han god for Esbjerg? Jamen, han er god, fordi han kan komme til at bidrage på et ungt Esbjerg-hold med en masse erfaring og rutine, både fra ind- og udland på meget højt niveau. Så det glæder os meget til at byde Michael velkommen her i Esbjerg. Og så I måtte sige farvel til Peter Ankersen. Han skulle til Salzburg. Ja, altså vi har sagt farvel fra sommer, vel at mærke, men vi har indgået handel nu her, sådan så der kunne komme lidt ro omkring det, både for os og for spillerne. Så vi har også solgt Kian Hansen fra sommer, som også er en af vores gamle drenge her fra Esbjerg. Så jo, vi er lykkes rigtig fint. Ja, og han skal jo til den franske klub Nantes, tror jeg, man udtaler Nantes. FC Nantes, ja. Ja, Nantes. Hvor mange, nu spørger jeg måske lidt direkte, hvor mange penge får I for sådan en handel? Ja, det er jo så det lyksalige ved den her branche, det er, at det oplyser man aldrig. Og vi gør specielt ikke, fordi vi er børsnoteret, så vi henviser som regel til, eller ikke som regel, vi henviser til vores børsmeddelelse omkring, hvad økonomi der er i de forskellige ting. Så det kan man ikke sådan direkte få oplyst. Søren Poulsen, vil du ikke forklare os lidt, hvordan det egentlig fungerer? For det virker lidt som om, det er sådan et fodboldspillerauktion, man byder ind på. Hvordan gør man sig til i det der spil? Hvordan får man fat i det rigtigt? Ja, det er jo egentlig meget godt billede af, at det er en eller anden form for aktion. Men det er jo sådan, at man hele tiden prøver at være på forkant med sin spillertrup, så den er bedst muligt optimeret. Og det betyder, at man sådan forventeligt i forhold til eksisterende kontraktudløb med videre, hvor man sådan synes, at man er lidt tyndt besat, har nogle ønsker og forbereder sig, inden vinduet åbner, på at sige, hvem kunne man godt tænke sig at få suppleret med. Og så, så kigger man på dem og rejser rundt og ser dem spille og prøver at tage nogle referencer på dem. Og typisk så har så nogle spillere, de har nogle agenter, og så henvender man sig, hvis det er inden for det sidste halvår, henvender man sig til agenten. Og hvis det er længere end et halvt år, den pågældende spiller har tilbage, så tager man kontakt til den eksisterende klub, og han spiller for at høre, om der er nogle muligheder. Og det er så der, hvor man begynder at forhandle frem og tilbage. Først bliver man enig med den klub, som ejer ham, og så efterfølgende, så tager man så en dialog med spilleren og hans agent omkring de private forhold efterfølgende. Men jeg kan jo godt se, det er meget smart, at man har et vindue, der kan lukke sig, så man ikke bare sådan hiver fodboldspillere ud af de forskellige hold i løbet af sæsonen. Men når man skal gøre det på kort tid, betyder det så ikke også, at man nogle gange laver nogle forkerte handler, nogle lidt forhastede handler? Altså, som udgangspunkt, så er det jo spillere, man går efter, som man har et kendskab til, og som man har haft på sin blog i en periode. Det vil sige, at man har lavet noget undersøgelse, man har været ude og se dem spille, hvordan virker de, og på den måde er man forberedt. Så det er ikke spillere, som man ikke har noget kendskab til overhovedet, som man går ud og henter. Men altså, det må immer væk være sådan lidt nervepirrende. Altså især når timerne begynder at ringe mod lukning, og man måske ikke lige står med det, man gerne vil have, eller stadig har nogle spillere på hånden, man egentlig måske gerne vil have videre. Har du oplevet sådan nogle særlige nervepirrende situationer? Nej, altså man kan sige, at der bliver sådan lidt dem, der virkelig har behov, de panikker måske de sidste 6-7 timer, men typisk så er det jo sådan ikke et navn, der sådan lige dukker op, men det er måske sådan et armlægning, hvor begge parter, både afgivende klub og den nye klub, de sådan lægger lidt arm, og hvem har mest tålmodighed i forhold til at komme tæt på udløbet. Men for det meste vil jeg sige, at så er det ting, der er klaret af. Altså, hvis det er et reelt ønske, man har, jamen så har man tingene klaret af inden de sidste timer. Kan du huske første gang, hvor du stod som direktør for en fodboldklub, og der var sådan en transfervindue, der var ved at lukke sig? Ja, det kan jeg godt. Kan du sætte flere ord på? Ja, men ikke så meget andet, at det egentlig har, det er også fuldt i det forløb her. Man kan sige, at i og med økonomien i de danske fodboldklubber har været, tror jeg godt, jeg kan sige, uden at fornærme nogen, relativt dårlige over de senere år efter finanskrisen, så er de der store armbevægelser, som man lige havde i 11. time, sagde, okay, så kører vi lige ham, eller så gør vi lige dit, det er længe siden, at det er forbi. Så der er ikke sådan på den måde længere de der panikhandler. Jeg har fået fortalt en, som ved meget mere om fodbold, end jeg gør, at der nogle gange kan opstå sådan en slags kædereaktion i de her sidste timer af transfervinduet. Altså, pludselig er der for eksempel en stjerneangriber, der bliver solgt, og så står der en klub og mangler en, så går de ud og forsøger at købe en, og så kan der sprede sig sådan nogle ringe i vandet. Har du oplevet sådan en slags kædereaktion? Jamen, det er rigtigt, at det er jo egentlig på den måde, at tingene drypper på, for det er jo den måde, der kommer penge i fodboldsystemet. Det er jo, at der er en klub, der får mange penge fra en spiller, og så går man ud i en anden klub og henter, og så på den måde flytter man jo rundt på pengene og flytter rundt på spillerne. Så det er egentlig meget normalt, men det er meget sjældent, at det er den sidste aften, det foregår. Men det starter som regel i starten af transfervinduet, så virkelig er nogen, der har ønsket sig en spiller, så, og man hurtigt bliver enige om det, så, jamen, så er det klart, at så starter den her kædereaktion, fordi så er der nogle huller, man skal have lukket. Men som oftest, så er klubberne egentlig rimelig beredt på, hvad der skal ske, både af afgang og tilgang. Og så kan der komme nogle helt ekstraordinære store bud på spillere, hvor man må sige, jamen her bliver vi simpelthen nødt til at slå til, fordi det vil være økonomisk uforsvarligt ikke at slå til. Og så gælder det om at have afløseren klar enten inden for egne rækker, eller have sin hjemmearbejde gjort godt nok, sådan, så man hele tiden ved, hvem er det så i givet fald, vi skal have fat i. Du lyder i hvert fald temmelig rolig, Søren Poulsen. Du har vist også handlet det, du skulle, sagde du. Jeg har handlet det, jeg skal for det her vindue, ja. Så må du bare have en stille og rolig og fredelig aften. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Og det var altså Søren Poulsen, direktør for Esbjerg Forenede Boldklubber. Nu kommer der nogle nyheder, jeg tror, jeg kunne forestille mig, at det måske handler en lille bitte smule om Ida Auken. Det gør det i hvert fald. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Ida Auken skifter nemlig SF ud med de radikale, det bekræfter den afgående miljøminister på Facebook. Det er med baggrund i, at SF i går trak sig fra regeringen, at hun stopper. De ting, jeg har set de her dramatiske dage, har rystet mig. Hvad der tog 10 år at bygge op, kunne rives ned på ganske få uger. SF er ikke det rigtige sted for mig længere. Jeg er i politik for de forandringer, man kan skabe. Jeg har gjort op, hvad der passer bedst til mine værdier, og derfor skifter jeg nu til de radikale, som jeg har været værdipolitisk enig med i lang tid, skriver Ida Auken. Politisk kommentator Hans Engel siger om skiftet. Hun har ikke set sig selv som en del af børnebanden, om jeg så må sige. Hun, selvom hun pegede på Astrid Krag i forbindelse med formandsvalget, det gjorde alle SF-minister, så har Ida Auken grundlæggende været meget kritisk over for Thor Møger og Astrid Krag og de andre. Altså, at hun synes, at de var med til at skabe en tone hos SF, der var unødig hård, at det blev meget centralistisk styret. Og så har hun med garanti følt, at hun ville ikke bare stille op i køen bag børnebanden og løse billet hos Socialdemokraterne. Hun vil hellere ind i et parti, hvor der altså tilbyder noget andet, og hvor hun ikke bare er en af de frafaldende SF'er, men repræsenterer sig selv. Ida Auken understreger, at hun ikke fortsætter som minister, men vil sætte sig på bagerste række i Folketingssalen. Både den syriske regering og opposition vil formentlig vende tilbage til forhandlingsbordet i Genève, efter at første forhandlingsrunde i dag sluttede. Anden forhandlingsrunde er sat til at starte den 10. februar, fortæller FN's særlige Syrien-udsending Lakhdar Brahimi på et pressemøde. Progress is very slow indeed, but the sides have engaged in an acceptable manner. Forhandlingerne går meget langsomt, men begge parter har engageret sig på acceptabel vis, siger Brahimi. Oppositionen har bekræftet, at de er klar til at vende tilbage, mens den syriske regeringsdelegation først skal have lov af præsident Bashar al-Assad. Blandt de ganske få resultater, der er opnået i første forhandlingsrunde, er blandt andet nødhjælp til den hårdt ramte by Homs og muligheden for, at kvinder og børn kan forlade dele af byen. Regionerne tager ikke deres ansvar alvorligt nok, sådan lyder det fra Kræftens Bekæmpelse, efter det i dag er kommet frem, at 99 kræftramte i Region Midtjylland og Syddanmark har fået for meget kemoterapi. 3 mennesker i Region Midtjylland kan være døde på grund af for meget kemo. Baggrunden er, at firmaet bag medicinen, som reelt er cellegift, har ændret sin vejledning til dosis, uden at hospitalerne har opdaget det. FC København har hentet den første spiller her på den sidste dag, hvor fodboldklubberne kan købe spillere i den her sæson. Det er den argentinske midtbanespiller Franco Musis, som bliver hentet i argentinske Gimnasia La Plata. Midtbanemanden, som får nummer 7, har underskrevet en 5-årig aftale, der starter til sommer, og først der tiltræder spilleren, fortæller FC København. Og så til sidst et kig på vejret. I aften og i nat mest skyet, men stort set tørt. Temperaturer mellem 1 og 5 graders frost, men senere på natten stiger temperaturen til omkring frysepunktet. Og så også vinden bliver der skruet lidt op for i nat. Den bliver jævnt til hård og kommer fortsat fra sydøst. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Og tak til Tine, som var inde med nyhederne her. Vi skal i gang med den sidste halve time af 24/7 eftermiddag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Ved siden af står min medvært Saiben Almbjerg. Og nu skal det handle om arabisk film. Traditionelt set så har det været mændene, der har bestemt, hvordan kvinderne skulle fremstilles i arabisk film. Men nu er der en ny bølge af kvindelige arabiske instruktører, som er i gang med at sætte dagsordenen og måske lave nogle film, der kan give os et mere nuanceret billede af kvindernes liv i Mellemøsten. Med i studiet der har jeg nu Ihab Galal. Velkommen. Tak. Du er jo adjunkt på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, og du ved en hel masse om arabiske medier. Ja. Prøv at fortælle en gang, hvad er det for et opgør, de kvindelige arabiske instruktører har gang i? Altså, det er, emnet kvinder, det har altid været diskuteret eller fremstillet i arabisk film. Men her i de sidste, jeg vil sige, de sidste 10 år, så kan vi, sidste 10-15 år, så kan vi se en ny bølge af arabiske film, hvor kvinder er selv med for, som en instruktør, for eksempel. Og det her det er en meget, meget stor betydning, fordi de kommer indefra for at fremstille, hvordan endelig kvinders problematikker i det arabiske samfund. Synes du, du kan se en forskel på den måde, kvinderne fremstiller kvindernes rolle på, og den måde, de mandlige instruktører har gjort det før? Altså, får vi et andet syn Ja, den er faktisk meget mere grundigt syn på. Der er for eksempel flere tabuemner, som ikke blev rigtig helt diskuteret før. Det var mest samfundets, hvor store kvinder i samfundet. Men nu ser vi nogle tabuemner, for eksempel seksualitetemner. Det har vi ikke oplevet før. I går der var der jo premiere på den første saudiarabisk kvinde, altså den første film af en saudiarabisk kvindelig instruktør, som vi i hvert fald får lov til at se herhjemme. Den hedder Wadja, tror jeg, det er udtalt rigtigt. Ja, nemlig. Ja, eller på dansk, Den Grønne Cykel. Den er lavet af en kvindelig saudiarabisk instruktør, der hedder Haifa Al-Mansour, og det har ikke været helt let. For eksempel så har hun måttet tale til de mandlige skuespillere på sættet via en walkie-talkie, for ikke at komme til at overtræde det her regel om, at man ikke må tale med mænd i det offentlige rum. Og så kan man spørge sig selv lidt, om det er mest et politisk statement, sådan en film, eller om den også fungerer som filmværk. Jeg synes jo, det er absolut et kunstværk. Jeg synes, det er en enormt god spillefilm. Det her, det er Rikke Rottensten, vi kan høre. Hun er filmanmelder på Femina og her på kanalen. Og hun taler om Den Grønne Cykel, mere om Den Grønne Cykel, filmen, lige om lidt. Men jeg vil gerne spørge dig her, Ahab, hvor opsigtsvækkende er det egentlig, at en saudiarabisk kvinde får lov til, eller ender med at instruere en spillefilm? Ja, jeg mener, det er et stort fremskridt for arabiske filme, at en saudisk kvindelig arabisk struktur, der kommer så frem, det er jo stadig ikke nyt for hende. Hun starter jo allerede i 2001 med den første film, hun har været instruktør til fire andre film. Men den her film, den er en lange spillerfilm, hvor den har fået rigtig i hvert fald stor som en af hendes bedste film. Er der nogen forklaring på, at vi ikke får lov til at se hendes andre film før her? Du siger, hun har lavet andre film før. Ja, men det er måske, fordi den kunstneriske niveau har ikke været lige så meget som den sidste her. Altså, hendes film har jo også fået andre priser, for eksempel i Emirater her sidste år. Er det så den film her, Den Grønne Cykel, er det så en, folk stimler ind i biograferne i Saudi-Arabien for at se? Der er jo ikke nogen biografer i Saudi-Arabien. Altså, Saudi har jo altid set en masse egyptiske film allerede fra 60'erne og 50'erne. Men det var, altså, det var gennem det der videomaskiner i 70'erne og 80'erne. Man har simpelthen ikke biografer i Saudi-Arabien? Nej, det har man ikke. Men på den anden side, de har faktisk en masse tv-serier, saudiske tv-serier, hvor der er også kvinder, som er skuespiller, men ikke som en instruktør. Så vil jeg næsten ønske, at det indslag, vi har lavet nu her, var på arabisk, sådan så at Saudi-Araberne selv kunne høre, hvad det er for en film, deres formentlig ganske udmærkede kvindelige instruktør har lavet. Men det er altså på dansk, og det er for, at vores lytter i hvert fald kan få lidt at vide om, hvad den her film, Den Grønne Cykel, handler om. Wadja er 10 år gammel. Hun går med sorte Converse sneakers, lilla snørebånd, og så drømmer hun om en lysegrøn cykel, så hun kan slå sin bedste drengeven i kapræs. Du kan tage det bare bag af ras. Min mor er blevet hæsset af, gældet lige albæs af bag af ras, og rødt i vajj. Harakat. Lad os trække en zaudik. Men det er ikke så enkelt igen, for Wadja bor i Saudi-Arabien, og her må kvinder og piger ikke cykle. Så mister man nemlig sin mødom og bliver ufrugtbar, som Wadjas mor forklarer. Men Wadja er ikke sådan at slå ned, og hun beslutter sig for at stille op i skolens koran-recitationskonkurrence, hvor pengepræmien er så stor, at hun selv kan indfri drømmen om den grønne cykel med eller uden mors accept. Rali alik. 800 riyal. مسابقات تحفيظ القرآن طبعا المسابقة بعد 5 أسابيع احنا زبنا المبلغ الجائزة صار 1000 بدل 800 ريال. Det er selvfølgelig en svær beslutning, og gang på gang støder Wadja ind i de begrænsninger, som samfundet pålægger hendes køn. Men hun møder også folk, der begynder at se kvaliteterne i en ung pige, der forfølger sin drøm. Ehab Galal, det handler altså om en ung pige, der prøver at forfølge sin egen drøm. Hvordan adskiller det sig fra, hvordan kvinder i øvrigt er blevet fremstillet i film fra regionen? Det er selvfølgelig en meget stor region, vi her putter ind under en hat. Ja, nemlig. Altså, man kan godt sige, at sådan en instruktør, hun har en individsprojekt. Hun går ind og ned i individet og prøver at diskutere endelig, hvad det er for nogle problemer som individ. Altså i forhold til de andre arabiske filmer, hvor de fremstiller kvinder, det har været et meget mere nationalt projekt, hvor hele nationen skal befries fra de gamle kolonimagte. Du fortalte mig, inden vi ind programmet, at de her moderne problemstillinger, som jo faktisk bliver behandlet i arabiske film, de ofte er pakket ind i sådan et meget amerikansk filmunivers. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Ja, altså det er, arabiske film har i virkelighed ikke så meget med det realiteten, det der foregår på den arabiske gade. Det har meget mere en fantasifilm, det har det der Dolores og det amerikanske tv-series typer. For eksempel, hvor man en rigtig fri kvinde, der arbejder 24 timer om dagen og bor alene og står og slot, og virkelig en meget, meget materialistisk liv, hvor mange egentlig arabiske kvinder, der kan identificere sig med sådan type kvinder. Men der er jo en del af den her slags film allerede fra midt af 90'erne. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, sådan er det vel også herhjemme. Jeg mener, der er mange af de film, jeg ser i biografen, det er da ikke mit liv, jeg ser det her. Nej, men det er jo så typisk, altså amerikansk kultur opdager alle. Nu er den bare noget til de arabiske lande også. Ja. Lad os lige høre en lille smule mere om hvad Rikke Rottensten synes om film. Hun siger nemlig, at den giver et sjældent indblik i de arabiske kvinders hverdag. For mig var det faktisk ekstremt overraskende at opdage, hvordan de håndterer den her splittelse, der er mellem et meget gammeldags og et meget tungt system, hvor at der er nogle virkelig, virkelig, altså i vestlig sammenhæng, rigide opfattelser af, hvordan en kvinde skal agere, og hvordan de så dybest set agerer sådan menneskeligt og sammen, de her kvinder. Man kan sige, at den skildrer på sin vis tre generationer, hvor det egentlig kun er de to af dem, vi for alvor ser, men hvor den tredje, nemlig de ældre kvinder, har en meget stor magt stadigvæk. Den ældre kvinde er repræsenteret ved Vajas farmor, som ligesom hele tiden bearbejder sin søn til at gå fra Vajas mor og Vaja, fordi at der ikke er født en søn i det her ægteskab. Så man kan sige, at det er sådan, ligesom den klassiske holdning til, hvad kvinder er til for. Og så har vi så den her mødregeneration, som går i høje hæle indendørs og ser sindssygt lækre ud. Og så når de kommer ud, så er de fuldstændig underlagt et system, hvor for eksempel der skal være mænd, der kører dem på arbejde. Og der er nogle meget, meget klare og snævre grænser for, hvad de kan. Men hele den her håndtering af det her kvindeunivers, og hvordan de dybest set også selv er splittet i, at ligge lidt under for det her gammeldags syn på dem, samtidig med, at de jo gerne vil det moderne. Det synes jeg filmen lykkes med at skildre sindssygt interessant. Ja, så vidt Rikke Rottensten, Ihab Galal. Den splittelse her mellem det moderne indendørsliv, kunne man nærmest sige, hvor de render rundt derhjemme i stiletter, og glamour og så videre, og så det gammeldags udendørsliv, hvor de sådan skal fragtes rundt af mænd. Det her dilemma, eller den her modsætning, bliver det slet ikke behandlet ellers i arabiske film? Jeg vil sige, her i fald det er vores instruktørs generation, jeg vil kalde den iPhones generation, og det der skiller sig fra gramofons generation. Og det er derfor, der er jeg faktisk dilemma her. Og det er det dilemma, det bliver diskuteret, men i forskellige grader, fordi i Saudi kan man jo ikke hoppe fra 1 til 100, så vi er nødt til at have en som Haifa med hendes baggrund, med hendes uddannelse og oplevelse osv. Så hun tager et skridt frem. Og det her er de sidste 10-15 år, vi har virkelig set, der er flere af hendes slags, der har taget flere skridt frem i forhold til, hvordan det har været før. Så er det typisk iPhone-generation. Ihab Galal, det bliver, hvad vi når at tale om den grønne cykel og om den her bølge i arabisk film, hvor kvinderne de begynder at skulle have mere sagt. Du skal have tusind tak, fordi du var med. Ja, jeg skal huske at sige til lytterne, at du er adjunkt på tværkulturelle og regionale studier på Københavns Universitet. Tak. Man kan jo ikke se den her film Vajja i biografen i Danmark. Den hedder Den Grønne Cykel og er lavet af Haifa Al-Mansour. Nå, så Iben, nu skal det handle om klassisk musik. Mm-hmm. Det skal handle om Beethoven, og det skal handle om et symfoniorkester, og så skal det også handle om internettet. Mm-hmm. Og hvis man ligesom kombinerer de her tre ting, så får man noget, som hedder World Online Orchestra. Det er et interaktivt symfoniorkester, som du og jeg og alle mulige andre kan være med i, hvis vi tør. Og ham, der skal demonstrere det, han er kommet ind i studiet nu. Det er Uffe Savary. Hej Uffe. Hej, hej. Jeg skal lige tænde for din mikrofon. Ja. Den skulle vi gerne have. Så får du lov til at sige noget lige om et øjeblik. Ja, skal du se engang. Nej, fordi jeg har kommet til at... Sådan der. Så skulle der være hul igennem. Sådan. Ja, hej. Der hul igennem. Så er jeg her. Og, alle trækker vejret lidt. Hvis du lige snakker lidt med Uffe, så gør jeg lige klar, fordi vi skal nemlig have hul igennem til hans computer. Så du kan lige tage en lille smule med Uffe. Ja, jeg kan forstå. Jeg ved jo i virkeligheden ikke så meget om det her, men jeg kan forstå, at du skal lave en interaktiv udgave af Beethovens 7. symfoni, har jeg hørt. Ja, men det er rigtigt nok. Altså, jeg er musikchef for Sjællands Symfoniorkester, som nu hedder Copenhagen Film. Og vi har udviklet meget det der med, at altså, i stedet for, at man oplever symfoniorkester som en sort-hvid enhed på scenen, som er en lidt utilnærmelig størrelse, så vil vi gerne gøre den tilgængelig for alle. Og det gør vi gennem World Online Orchestra. Og det var sammen med en ung fyr, der hedder Mads Damsbro, fantastisk filminstruktør. Vi lavede vores flashmobs i metroen og på Hovedbanegården, og så har vi altså fulgt op med det her World Online Orchestra. Og nu er vi faktisk klar med teknikken, så jeg synes bare, du skal kaste ud og demonstrere, hvordan man kan. Ja, men altså, jeg har sat computeren på her, og nu sætter jeg også noget lyd på. Og skal vi se her. Jeg står klar med knappen. Og du står, så nu trykker jeg på begin, og det er på den side, der hedder worldonlineorchestra.com. Så lad os se, om der kommer noget lyd på her. Der er noget. Der skulle gerne være noget lyd. Ja. Men... Men jeg kan i hvert fald, hvis der ikke lige er lyd igennem, så kan jeg i hvert fald forklare det der foregår. Det man ser her, det er, at man hver enkelt musiker i symfoniorkestret har indspillet deres enkelte stemme. Så det vil sige, at man har violin og fagot og trompet og så videre, som hver især har fundet deres yndlingssted at indspille. Og så har de spillet en enkelt del i Beethovens 7. symfoni. Og det kører så på en og samme tid. Og så kan man faktisk sådan gå rundt i det her orkester og sige, jamen, nu vil jeg gerne høre kontrabassisten, eller nu vil jeg gerne høre violinisten, eller nu vil jeg gerne høre fagotisten osv. Og, se lidt om vedkommende. For eksempel så er der en violinist, der hedder Laura. Hun har indspillet det i sit mors kemikværksted. Og, fordi hun synes, lyden var bedst? Nej, fordi det der kemikværsted har betydet meget for hende. Så der har hun så stået rigtig meget i sin barndom. Der har hun været sammen med sin mor, der sidder og lavet kemik, og hun har stået og spillet violin. Og så kommer man lidt ind bag den enkelte person. Og det der så man kan gå rundt og sådan fremhæve de forskellige musikere i det, der hedder Explorer. Og det eksisterer nu. Man skal bare have Google Chrome browser. Og det næste, man så kan, det er, at man kan lave et billedensemble. Det vil sige, der kan man altså sætte folk sammen på kryds og tværs. Man kan høre tubaspilleren sammen med fagotten, sammen med klarinetten osv. Så kan man bygge alle mulige ensembler. Billedensemble. Så jeg kan få forskellige udgaver af Beethoven 7. Ja, det kan man sige. Du kan i hvert fald gå på opdagelse. Du bliver inviteret indenfor i maskinrummet. Så der er vi nu. Men nu skal vi bygge den næste fase. Os og det der kanalsbaserede Helios Design hedder det. Og det, derfor har vi slået det her projekt op på kickstarter.com, som er sådan en crowdfunding-site. Når vi nu snakker videre med dig her, så sætter jeg altså lige Beethoven 7. symfoni på i baggrunden. Det er lidt snyd, for det er ikke fra World Online Orchestra. Jeg kan desværre ikke få den del af teknikken til virkelig nu, men så kommer vi ligesom lidt i den der Beethoven-stemning. Kan du ikke lige forklare, hvorfor det er det stykke musik egentlig? Er der en særlig grund til det? Der har vi den i baggrunden. Jamen altså... Det rummer en fantastisk enkelhed. Det er sindssygt smukt. Det er en af de flotteste ansatser, synes jeg. Den er nem at forstå på sin vis. Man kan nemt også selv spille oveni, eller improvisere oveni den. Den er meget stemningsfuld. Klassisk musik er jo ekstremt stemningsfuld, og jeg synes jo, at det er tilgængeligt for alle, så vi vil egentlig godt gøre det tilgængeligt for alle. Det er i hvert fald sjovt, at vi begge to taler langsommere, nu hvor musikken begyndt at spille. Ja, og lytter lidt efter, ikke? Ja, altså kongens store tale har jo lige præcis den her sats i baggrunden, der hvor han skal holde den helt store tale, fordi den kan noget særligt. Ja. Det lyder jo utroligt smukt. Det her er jo også et professionelt symfoniorkester, der indspiller det. Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis det var sådan en som mig, der fik en violin i hånden og skulle indspille et eller andet sammen med en hel masse mennesker fra rundt omkring i verden inde på det her World Online Orchestra, så kunne du hurtigt komme til at lyde ret forfærdeligt. Ja, men det vil det også gøre, hvis man tilstræber at høre det, du hører nu. Men det, der så er ideen, det er, at vi vil egentlig udfolde det her til, at på grundlag af det her kan man skabe noget ny musik. Så hvis du nu for eksempel så spillede jødeharpe og var god til det, så er du sådan set også velkommen til at spille med. Så spiller du en stemme med jødeharpe, og så er den anden, der har spillet på skære, og nogen har spillet på basser. Og det kan du så sætte sammen, og ud af det bliver der faktisk skabt noget ny musik, baseret på Beethoven 7. Så det går ikke ud på at gengive Beethoven 7. perfekt. Det går egentlig ud på med afsætte det, og opdagelsen i det, så kan man skabe ny musik. Jeg synes jo, at klassisk musik har det sådan lidt svært med deres egen markedsføring. Altså, hvis ikke man ligesom er en del af det indviede selskab, som ved, hvem alle de komponisterne er, og har styr på de forskellige perioder, barokken og romantikken osv., så kan det altså godt virke som en lidt lukket verden udefra set. Er det her, altså World Online Orchestra, er det et forsøg på at gøre op med det? Ja, man kan sige, blandt mange forskellige initiativer, så er det i hvert fald en måde, at... invitere folk indenfor i den klassiske musik. Jeg ved ikke, hvorfor at den klassiske verden har været med til at skabe en selvforståelse eller en egen fortælling, der hedder, at man skal vide noget. Altså, man kender godt den der bemærkning. Jeg kan egentlig godt lide klassisk musik, men jeg ved ikke nok om det. Mm. Man vil aldrig sige, jeg ved ikke nok om Beatles, derfor hører jeg ikke på Beatles. Mm. Vel? Og det vil vi egentlig gerne lave om på, fordi det er egentlig bare at gå ind og nyde det og gå på opdagelse i det, ligesom alt muligt andet musik. Jeg glemte at fortælle i introen, at udover at være musikchef for Copenhagen Phil, så er du jo også den ene halvdel af Safri Duo. Det er rigtigt. Det så man kan sige, at du er jo forvejen i den geschæft, som handler om på en eller anden måde at gøre klassisk musik, eller kompositionsmusik i hvert fald, mere folkelig. Ja, det kan man egentlig godt sige. Og i hvert fald så mit DNA er den klassiske musik oprindelig, og også den rytmisk musik, og så bruger jeg mig selv som musiker i alle mulige sammenhæng, og det tager jeg egentlig med ind. Et symfoniorkester. Det der jo er pointen nu her, det er jo, nu ligger det jo på det her kickstarter.com. Det er sådan en crowdfunding-site. Og det er jo sådan ret specielt, fordi vi har 45 dage til at rejse 30.000 kanadiske dollars. Og nu er der 25 dage tilbage, og vi har rejst til 10.000. Så vi mangler 20.000. Hvis de ikke kommer ind, så falder projektet til jorden igen. Så må man tage en ny runde med en helt anden tilgang. Så må du ud og spille noget mere med Safri Duo. Ja, det kan man sige. Så på den måde er der kommet en vis sårbarhed. Altså, vi stiller det virkelig ud. Men omvendt, så er det også en måde at skabe en eller anden form for community omkring det her. Skal vi ikke lige gentage for lytterne, som du så gerne vil have fat i? Og folk skal jo opleve det her. Hvad skal man gøre, hvis man gerne selv vil opleve det her World Online Orchestra? Altså, for først kan du gå ind på sitet, der hedder worldonlineorchestra.com. Og det andet er, at du kan google World Online Orchestra og så Kickstarter. Og så kan du gå ind, og så kan du give helt ned til en 5 kr. Og blive sådan en mikroaktionær i det her projekt. Og støtte det på den måde. Uffe Safari, musikchef for Copenhagen Phil, eller som det engang hed, Sjællands Symfoniorkester. Det er rigtigt. Tak, fordi du var med. Selv tak. Måske kunne du lige blive hængende, fordi vi skal høre noget om hende i dagen. Ja. Hun har jo hoppet parti, og det er meget stort. Ja. Og vi har Hans Engel, ham har vi interviewet tidligere, så det vil jeg lige spille. Og så kan vi jo lige se, om der er, hvor meget tid der er til år til sidst. Så hvis du bliver siddende ved mikrofonen, er vi glade. Ja. Er Danmark blevet nypoetansk? Amme, debatten, ikke? Ja, lad os prøve at tage det. Det synes jeg er et udslag af nypoetanisme. Når jeg ser en kvinde amme i det offentlige rum, så føler jeg, at det er tabuoverskridt. Hvad med, når du ser to nøgne bryster på bussen, som reklamerer for en brystoperation? Det synes du er okay? Ja. Ja, det synes jeg virkelig er alarmerende, at du ikke synes, at det er mere naturligt, at mor ammer sit barn, end du ser to bryster, at der skal blive endnu flottere. Jeg forholder mig ikke, om det er naturligt. Mads Holger taler om utroskab, porno og maraton elskov. Maraton for os, det var maraton ikke noget med, at man skulle løbe 42,5 kilometer og straffe sig selv. Vi lå i sengen en uge med en eller anden fyr. Det handler om evangeliet, lidelse og kampen mellem det gode og det onde. Jeg forsager Lars von Trier og alle hans gerninger. Jeg ser ikke hans film, fordi jeg mener, at han er dæmonbesat. Og det vil sige, at hans at han bliver mere og mere dæmonisk. Okay. Og jeg synes, den her sidste film, som jo i øvrigt havde premiere første juledag, hvor vi skulle fejre den hellige jomfru, føder Kristus, at der skal vi se en kvinde blive gennemknæppet, så hun ødelægger sig selv. Første juledag, tænk, jeg synes, det var blasfemisk. Skriftestolen med Mads Holger. Lørdag kl. 18. Her på Radio 24/7. Eller du kan hente programmet på radio24syv.dk. Du lytter til 24/7 eftermiddag. For kort tid siden meddelte Ida Auken, at hun forlader SF og springer til De Radikale. Og selvom der har været meget uro i SF, så er Ida Aukens skifte en overraskelse. Det siger politisk kommentator hos Ekstra Bladet, Hans Engel. Det overrasker mig rigtig meget. Altså, det må jeg sige. Jeg havde ikke set, at den lige ville komme. Og det hænger sammen med flere ting. Altså, dels det her, Ida Auken altså har været i SF i mange år, og hun har været meget aktiv i partiet. Hun har stået til at blive partiformand. Kunne være blevet det på et tidspunkt. Og selvom hun har været meget utilfreds, og jo også gav udtryk for stor vrede over forløbet her forleden, så er der ikke noget, der har peget på, at hun skulle forlade SF og gå over til De Radikale. Og så er der én ting, vi skal huske, det er, nu ved jeg godt, at den slags ting ikke betyder så meget i dagens Danmark, men hendes mor, Margrethe Auken, er altså SF's spidskandidat til valget til Europaparlamentet, så det sender jo også et eller andet sted et eller andet signal om, hvad er det lige, der er i gang. Altså, det er forældreoprør. Ja, det er sådan et forældreoprør, altså, men er Margrethe Auken så den næste, der smutter? Altså, det havde jeg ikke set komme, men for SF er det et kolossalt tab, fordi Ida Auken har jo ikke alene nogle meget, meget flotte personer i vandtal. Hun har jo i den grad for det parti været synonym med miljøpolitik, med den grønne profil. Man kan sige, at det er måske grænser for meget, hun har opnået i Miljøministeriet, men vælgerne opleves hun jo som en markant grøn type, og dermed, at hun forsvinder, er der jo ikke nogen i SF, der sådan lige står og er klar til at overtage den post. Og hun repræsenterer også på en eller anden måde partiets fremtid på den lange bane, så det er et virkelig stort tab for dem. Hvorfor tror du, hun tager til de radikale? Altså, det er som om, hun lige tager et stop længere end de andre, ikke? De andre plejer at gå til Socialdemokraterne, der er mange jo. Men hun er så lige sprunget over dem og så direkte hen hos de radikale. Hvorfor det? Jamen, jeg tror selvfølgelig har det noget med partiernes forskellighed at gøre, men jeg tror også, at det har handlet meget om det personlige. Altså, hun har ikke set sig selv som en del af børnebanden, om jeg så må sige. Selvom hun pegede på Astrid Krag i forbindelse med formandsvalget, det gjorde alle SF-minister, så har Ida Auken grundlæggende været meget kritisk over for Thor Møger og Astrid Krag og de andre. Altså, at hun synes, at de var med til at skabe en tone hos SF, der var unødig hård, at det blev meget centralt styret, og det kom ikke bag på hende i virkeligheden, at Astrid Krag tabte. Så hun har aldrig været en del af den fløj, som jo stort set kollektivt er gået fra SF og har meldt sig ind hos Socialdemokraterne og fået en masse poster der. Der tror jeg, at de radikale sådan lidt mere reflekterende, lidt mindre, altså det er sådan et parti, hvor der er lidt bredere til væggene. Socialdemokratiet er trods alt et parti med lidt kæft, trit og retning, og der er hun altså sådan lidt mere en mere frisindet type, og så har hun medgang følte, at hun vil ikke bare stille op i køen bag børnebanden og løse billet hos Socialdemokraterne. Hun vil hellere ind i et parti, hvor der altså tilbyder noget andet, og hvor hun ikke bare er en af de frafaldende SF'er, men repræsenterer sig selv. Hans Engel, lige her kort til allersidst, bare lige ja eller nej. Tror du, hun kan fortsætte som miljøminister så? For de radikale? Nej, det kan hun ikke. Okay. Altså det der med at gå fra et parti til et andet og tage porteføljen med sig, Altså sådan fungerer det ikke. Det vil være fuldstændig uset. Altså sidste gang, du havde en minister, der passerede fra den ene regering til den anden, det var altså i slutningen af 1940'erne, begyndelsen af 1950'erne. Det var en Gustav Rasmussen, der gik fra at være udenrigsminister i en venstre regering til at være udenrigsminister hos Socialdemokraterne. Men det var en helt, helt anden politisk tid, og det var en helt andet setup, så det kan ikke lade at gøre. Og der vil de radikale, jeg siger dig, de radikale, de skulle over det. Okay. Og det tror jeg ikke på. Hun skal starte ned i benenden. Og det fortalte Hans Engel til vores medvært Asger Juhl, som jo er taget på weekend, men lige noget at snakke med Hans Engel om Ida Aukens partihop. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Den sidste times tid har vi talt meget om kultur, men der er også kultur på programmet efter nyhederne kl. 18. Her er det nemlig René Fredensborg, der overtager studiet sammen med Henrik List. Henrik List, hvis han altså dukker op. Jeg har faktisk gået og lavet en nødplan. Ja. Altså noget med, at jeg ville ringe til alle, der hedder Henrik List. Jeg har ikke hans nummer, og jeg har ikke hørt fra ham. Jeg har mailet til ham. Nu har han så lige sms'et, nærmest mens vi sad her, at han er på vej i en taxi. Vi skal stå klar. Vi skal sætte Mandalay på. Kom med mig til Mandalay. Ja. Og så kommer han altså ind ad døren. Ikke? Men det, der er med ham, det er, at han har skrevet den her bog, Solen skinner aldrig på en go-go-bar. Og jeg ved, at vi har et klip, fordi grunden til, at jeg også gerne ville have ham ind i Psykabalen, og der må jeg sige, det er jo et uforberedt program, det er jo et manusløst program, det er 2 timer øl, snak. Og hornmusik. Ja, det kan man godt sige. Og det plejer egentlig at gå meget godt, fordi det er så lang tid, at det bliver nogle gange næsten terapeutisk for gæsterne. For eksempel sidste fredag var det jo Michael Simpson, musikeren, som jo lige pludselig begyndte at snakke om den der hammer, han havde i sin værktøjskasse. Han havde kun en hammer. Og nu skriver... Nå, nu står han nede foran døren og venter, men nu må han så lige vente på mig, jo, ikke? Ja. Havde han kun den hammer i sin værktøjskasse, Michael Simpson, ikke? Der blev det rigtig god radio. Altså, når man ligesom på en eller anden måde når så langt som... Altså, vi kom dybt ind, ikke? Kan vi nå at høre det klip egentlig? Det er jo sagtens. Så skriver jeg lige til skriv du lidt, så hører vi på det. Vi hører klippet fra tirsdag morgen, hvor Henrik List var inde i 24/7 morgen. Vi har ikke lært en skid her i Jørgen Leth-skandalen. Vi har ikke lært en skid af Jeppe Kofod-skandalen. Vi lærer heller ikke en skid om Jalla Hansen, Louise Østergaard-skandalen. Altså, det er noget med, at der er en eller anden lemminge-tendens i medierne i de her år, hvor vi generelt ser, at det gælder både printmedier og elektroniske medier, en udbredt angst. Det er ligesom angsten, der er blevet det styrende. Alle, der arbejder i medierne i dag, er bange for deres job. I er bange for jeres job. Alle på Radio 24/7 er bange for deres job. Angsten hænger tungt i bygningen. Mm. Jeg bliver i hvert fald bange for mit job, når jeg hører sådan et klip. Ja, jeg er faktisk lidt nervøs for ham. Men det, jeg hørte det i min bil. Jeg kørte direkte ind og fik fat i ham. Altså hernede i svingdøren, når man går ud af radioen og sagde, nu skal vi altså lave den sygkabel. Og vi skal kun snakke om angst, i hvert fald til at starte med. Altså, hvad mener du egentlig? Altså, lad os lige prøve at folde den der ud, ikke? Nu er jeg for eksempel angst for, at han går igen, fordi at jeg sidder inde i studiet, mens han står ude på gaden. Så du, hvis han går igen, så kan du bare tale med Uwe Savary. Det kunne du egentlig godt. Så tager vi bare syvkabinen. Det eneste er, at jeg har et helt symfoniorkester, der venter sådan lidt på en koncert, der går i gang her. Nå, har du nogensinde hørt syvkabinen egentlig? Nej. Det har du ikke. kan du ikke forklare Uffe, hvad syvkabinen handler? Det er simpelthen et program, hvor en gæst kommer ind til mig, og så har man syv særlige sange med, altså sine yndlingssange, og så snakker vi ud for dem, og så finder man alligevel sådan lidt ud af dit værk og dit altså væsen, ikke? Altså hvad nu, hvis det er en musiker for eksempel, ikke? Ja. Altså hvem er du? Og så bliver det et terapeutisk forløb. Nogle gange. Ja, det kan jeg godt forstå, fordi jeg tror, at sammensætningen af mine syv værker, det bliver meget, meget forskellige. Tak skal I alle sammen have. Datolinjen, eller undskyld, Radio 47 eftermiddag er slut.